z kości na stoisku z obsługą 12,99 za kilogram. Świąteczny wybór w świątecznych cenach. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Główne uroczystości śledzi nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. O 16.00 w związku z obchodami rocznicy katastrofy Polskie Radio wyemituje nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom z 2010 roku. Kolejne sektory gospodarki będą stopniowo uwalniane od połowy kwietnia, tak wynika z zapowiedzi rzecznika resortu zdrowia. Od rana politycy, dyplomaci i mieszkańcy Warszawy składają kwiaty przy pomnikach Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. To jedno z centralnych miejsc obchodów 10. rocznicy katastrofy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na placu Piłsudskiego. Karolu, jak przebiegały tam dzisiejsze uroczystości? Zaczęły się dokładnie o godzinie 8.41. O tej porze 10 lat temu doszło do katastrofy w pobliżu Smoleńska. Premier Mateusz Morawiecki, były premier Jarosław Kaczyński, marszałkowie, posłowie i ministrowie złożyli przy pomnikach wieńce i zmówili modlitwę. W tej chwili na placu Piłsudskiego widać już dużą liczbę biało-czerwonych kwiatów i zniczy. Przy nich w warcie honorowej stoją żołnierze. Co kilka chwil przychodzi tu kolejna delegacja jednego z ministerstw bądź ambasad, by uczcić pamięć ofiar. Ze względów bezpieczeństwa w czasie epidemii są to raczej niewielkie delegacje. Towarzyszą im policjanci w maskach i rękawiczkach. Niektórzy przychodzą tu też prywatnie, żeby zapalić świeczkę albo położyć kwiaty przy pomniku. A relacjonował Karol Surówka. Prezydent Lech Kaczyński wybrał drogę, która służyła Polsce. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak dodał, o postępowaniu jego brata świadczy droga, jaką przeszedł od czasów opozycji demokratycznej. Począwszy od wstąpienia do wolnych związków zawodowych, przystąpienia do opozycji, jeszcze w latach 70. to wtedy była decyzja naprawdę bardzo rzadka. A później to były te kolejne decyzje uczestnictwa w walce z komunizmem. A następnie to była decyzja, żeby się przeciwstawić postkomunizmowi, żeby nie korzystać z tych szans, które miał. Znakomicie by mu się mogło wszystko w życiu potoczyć, gdyby stanął po tej drugiej stronie, ale wybrał drogę inną, dużo trudniejszą, bardzo bolesną dla niego, ale drogę, która służyła Polsce. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oprócz pary prezydenckiej zginęli m.in. przedstawiciele administracji prezydenta, duchowieństwa, rodzin katyńskich oraz członkowie parlamentarnej delegacji. Wszyscy lecieli na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej na wszystkich antenach Polskiego Radia oraz w internecie na stronie polskieradio.pl przypomniany zostanie nadzwyczajny koncert symfoniczny w hołdzie ofiarom. Polskie Radio wyemituje go o 16.00. Koncert zagrano w czasie żałoby narodowej 18 kwietnia 2010 roku, w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego obok orkiestry Polskiego Radia w Warszawie zagrała Sinfonia Varsovia, wspomina jej dyrektor Janusz Marynowski. Orkiestra Sinfonia Varsovia w tych bardzo ciężkich dniach dramatycznych dla Polski chcieliśmy w jakiś sposób upamiętnić, złożyć hołd tym osobom, które zginęły w katastrofie lotniczej i dlatego stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem będzie zagranie utworu. Od razu nam przyszedł głowy pomysł trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego i pomyśleliśmy, żeby w jakiś sposób się łączyć, jednoczyć i stąd myśl zagrania wspólnie z muzykami Orkiestry Polskiego Radia z Warszawy. Zapis tego koncertu znalazł się także na wyjątkowym albumie Polskiego Radia wydanym z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk, ostatnia misja. Pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Od połowy kwietnia rząd będzie stopniowo uwalniać kolejne sektory gospodarki z ograniczeń wywołanych koronawirusem, powiedział o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, że właśnie dlatego będą potrzebne maseczki albo nakrycia twarzy, które od 16 kwietnia trzeba będzie nosić obowiązkowo w miejscach publicznych. Od połowy kwietnia będziemy stopniowo uwalniać kolejne sektory gospodarki, tak żeby ta gospodarka też mogła ruszyć, bo pamiętajmy, że choćby nawet służba zdrowia musi mieć finansowanie. Żeby było finansowanie, gospodarka musi działać, muszą być między innymi płacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stąd też pojawi się pewnie po połowie kwietnia więcej ludzi na ulicach. Na ulicach mogą się znajdować też ludzie, którzy nie notują żadnych objawów, nigdy nie będą zdiagnozowani, bo nie stawią się na diagnostykę, a mogą być osobami zakażonymi. Stąd też ten obowiązek zasłaniania ust i nosa jest potrzebny.

Chciałem zapytać, bo rozmawiamy o 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Ty masz takie dwie role w dorobku. Jednej jeszcze nie mogliśmy zobaczyć, a będzie za chwilę do obejrzenia. Druga to ta w Smoleńsku, w filmie Antoniego Krausego. A za chwilę już będzie można cię zobaczyć w Bezkrólewiu Wojciecha Tomczyka w Teatrze Telewizji. To jest, jak rozumiem, dla ciebie też takie formacyjne właściwie wydarzenie. Nie. Wiesz, wielokrotnie zastanawiałem się właściwie, co takiego sprawiło, że tak jakoś mocno zacząłem oponować po 10 kwietnia. Stałem się antysystemowy w tym sensie. Ale to, jak to analizowałem, to właściwie formacyjne chyba było jednak tak nieświadomie, ale jednak ten udział w filmie Gry Uliczne, gdzie to prawda formę, ten film miał taką popkulturową, teledyskową, ale jednak był o czymś takim bardzo poważnym, o śmierci zabójstwie Pyjasa. I to dla mnie chłopaka, który dopiero co przyjechał do Polski i tak naprawdę był zielony, jeżeli chodzi o to, co się działo za kulisami PRL-u, czy w kulisach PRL-u, no to było mocno formacyjne, chociaż wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Później takim drugim, jakby można powiedzieć, tąpnięciem w tym matriksie, w którym nieświadomie żyłem, to była sprawa Rywina, kiedy akurat miałem grypę i byłem w stanie całą tą komisję wysłuchać podczas mojej choroby. No i to już wtedy troszeczkę tak coś mi zaczęło świtać, że coś tu się nie zgadza w tej rzeczywistości polskiej, że ona, mimo że już jest ogłoszona demokracja, to nie przypomina jednak jakby tej przestrzeni mentalnej, którą ja znałem z Holandii. Teraz, no i wreszcie, kiedy wydarzyło się 10 kwietnia, no to wtedy, no tak jakby no, od poczynając od tego, że ja miałem dosyć blisko Pałacu Prezydenckiego, miałem sobie kawiarnię, więc właściwie zaraz się znalazłem pod pałacem i zobaczyłem coś nieprawdopodobnego, co w ogóle jakby nic nie zapowiadało takiego zgromadzenia i takiego zjednoczenia narodowego ludzi pod pałacem, których sporo ludzi, którzy tam byli pod pałacem, ja znałem. To byli ludzie o różnych światopoglądach, o różnych zapatrywaniach politycznych i ci wszyscy ludzie no, znaleźli się pod tym pałacem. To była niesamowita taka manifestacja. No tak jakby okazało się, że Polska i Polacy mogą być w zupełnie innej przestrzeni niż to by się wydawało jeszcze chwilę wcześniej, kiedy jakby no, ten podział taki też wymagany przez media ówczesne trwał. Nagle aż po właśnie, że nagle to, że okazało się, że jednak są zdjęcia, na których prezydent Lech Kaczyński i jego żona wyglądają dostojnie i godnie. Także to były takie pierwsze kroki do tej formacji, a sam udział w filmie był związany w gruncie rzeczy takim bardzo osobistym spotkaniem, rozmową z panem Krause Antonim w świętej pamięci, gdzie on wyjaśniał mi i sobie na głos, myśląc, że może ponieważ tam zginęło bardzo wielu jego przyjaciół i znajomych w tej katastrofie, a on jest reżyserem, to jest jego kompetencja, to jedyny w jaki sposób, jedyny sposób, w jaki on może sobie poradzić z tym, co się wydarzyło, to jest zrobić film. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że to będzie film trudny, że to będzie atakowany film, a jednocześnie no, ktoś musi zrobić ten pierwszy film. Powiedział wtedy pamiętam, że no, ja już właściwie karierę filmową skończyłem, więc mogę sobie na to pozwolić. No i byłem właściwie jedną z pierwszych osób, którą on zaprosił do współpracy. Później trwało to jeszcze ponad 4 lata, prawie 5 lat, zanim doszło do realizacji tego filmu. Było najpierw pisanie scenariusza, zbieranie pieniędzy, to było tak dosyć trudne. To jest film, który to niewielu w sumie pamięta, czy może nie zdaje sobie sprawy, że to jest film, który powstał z funduszy społecznych, ze zbiórki. Tu nie było tak, że ten film był finansowany przez, jak to się często uważa potocznie, przez jakieś źródła, przez państwo, czy tak, to tak to nie było. Nawet tu też mało kto pamięta tego, co wtedy pan Antoni mówił, że powstanie tego filmu, czy jakby premiera tego filmu akurat w okresie wyborczym nie była za bardzo na rękę PiS-owi, który wtedy no po prostu zrozumiał, że to nie jest jakby jedyna rzecz, znaczy to nie jest jakby część programu, którą oni chcieliby wspólnować. W związku z tym ten film rzeczywiście powstał całkowicie o własnych siłach i to szło po grudzie. I były pewne analogie jakby do powstawania gier ulicznych, ponieważ które mnie też zastanowiły. Przy grach ulicznych było tak, że w Warszawie to, co kręciliśmy, no to jeszcze to jakoś szło. Natomiast kiedy zaczęliśmy kręcić w Krakowie, gdzie jakby już byliśmy bardzo blisko, właściwie wręcz w tych miejscach, gdzie Pijas zginął i gdzie go katowano, no to tam działy się bardzo dziwne rzeczy, sabotaż, ginął sprzęt, kable były pocinane, ktoś przejechał jakimś, pamiętam, dużym Fiatem z otwartym oknem i taki straszna jakaś, no trzeba to powiedzieć, jakaś straszna morda do tego samochodu jakby krzyczała do nas, żebyśmy po prostu no, w takich kolokwialnych bardzo słowach, żebyśmy stamtąd się oddalili. Szczęśliwie. W tym kręciliśmy. Szczęśliwie oba filmy Smoleńsku powstały, można powiedzieć, i są bardzo ważnymi dokumentami naszej historii. Na razie jest jedyny film o katastrofie smoleńskiej, to jest Antoniego Krausego, ale już wkrótce zobaczymy cię w sztuce Bezkrólewie w Teatrze Telewizji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był Redbat Klinistra, a już wkrótce będziemy rozmawiać z autorem sztuki Bezkrólewie, z Wojciechem Tomczykiem. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus.

George Harrison, My Sweet Lord, piosenka, która łączy najlepsze cechy ekumenizmu z podznaku Jana Pawła II. Różne religie tutaj są wymieniane, ale jednak jest to piosenka z ducha chrześcijańska. Dziś obchodzimy 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rozmawialiśmy z Edwardem Klinistrą, który zagrał w filmie Smoleńsk i zagrał również jedną z ról w sztuce Bezkrólewie Wojciecha Tomczyka. Jest z nami autor tej sztuki. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taka sztuka, której długo nie można było zobaczyć nigdzie, ale wreszcie się udało. To jest właściwie taka metaforyczna opowieść o współczesnym świecie, ale jednak z kontekstem katastrofy smoleńskiej. Niewątpliwie ten kontekst istnieje, chociaż ja odnosiłem się, jeśli do czegoś się odnosiłem, to nie do samej katastrofy, tylko do tego, co wydarzyło się później. Natomiast jeśli wolno, to zgłosiłem delikatną uwagę polemiczną, ponieważ w tekście George Harrison cytuje fragment dialogu z Bezkrólewia. To znaczy ja, może było tak, że ja cytowałem George'a Harrisona ten fragment dowodzi, że nie jest to tak do końca piosenka chrześcijańska, ale to jest tak zupełnie na marginesie. Jest wspólny fragment tej piosenki i sztuki Bezkrólewie, który świadczy o tym, że sztuka jest chrześcijańska, a piosenka nie jest. Ale to taki paradoks. Przepraszam. Ale no dobrze, to wróćmy do Bezkrólewia, bo już wreszcie 27 kwietnia Teatr Wizji pokaże tę sztukę. No to ten kontekst katastrofy smoleńskiej, no myślę, że bardzo utrudnił w ogóle funkcjonowanie tej sztuki w teatrach. Ale twoja opowieść jest opowieścią właściwie trochę dąbrowiczowską, nawiązującą wprost do ślubu. Właściwie trochę dla mnie bardzo beketowską, bo to jest opowieść o świecie, w którym są wyłącznie ludzie chochołowi, wydrążeni, jak mówi Eliot. No, nie wiem, czy jest tak do końca, ponieważ ja staram się jednak tak emblematycznych postaci nie tworzyć, że jednak gdzieś tam był jakiś początek w człowieczeństwie, ale też twoja uwaga jest trafna, ponieważ myślę, że ten czas, ten wyjątkowy zupełnie czas po te kilka miesięcy, nastąpił kilka miesięcy, powiedzmy latem 2010 roku i to, co działo się później w świecie polskiej polityki i też na ulicach niekiedy, no, spowodowało, że jakieś ożyły demony takiej strasznej przeszłości i to niewątpliwie chochołowi, wydrążeni ludzie wtedy się pojawili. I ja nie chcę przywoływać ani nazwisk, ani tych postaci, bo one gdzieś tam się rozpłynęły w zdecydowanej większości. Wszystkich robili swoje i tak. Ale wtedy to wyglądało dla mnie to było wręcz przerażające, ponieważ to było niszczenie cywilizacji, niszczenie demokracji, niszczenie fundamentów cywilizacji zachodniej. I to się odbywało. Ja to tak odbierałem, może to jest kwestia nadmiernej wrażliwości, ale to, co tam się wyprawiało, co jeden z polityków miał nieszczęście nazwać się Peningiem, było to dla mnie wołające o pomstę do nieba i tyle. I to, ta sztuka była reakcją na to, bo tam jakby też ważnym takim właściwie językowym wątkiem jest właściwie parodia dyskursów politycznych tamtego czasu. No tak, tak. To wtedy dyskurs właściwie przestał istnieć. Zaczęło się to, co do pewnego stopnia istnieje do tej pory, to znaczy okładanie się płonicami. No i postępująca alienacja klasy politycznej. Ja tutaj chciałbym tak zupełnie na marginesie to przypomnieć, że żyję w kraju demokratycznym, w którym politycy nie są żadną władzą, tylko są wynajętymi przez nas ludźmi, którzy mają rozwiązywać wspólne problemy, problemy wspólnoty, a nie są żadną władzą, która mówi, jak ma być. Prawda? Czyli to nie oni mają kreować rzeczywistość, tylko oni są w tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie je tworzyć. Więc ja pozwoliłem sobie napisać sztukę o tym, że politycy nie są świętymi, nie należy przed nimi klękać, bo to jest świętokradztwo. I że władza odeszła, nie wiem, razem z Józefem Stalinem. No i to oczywiście nie bardzo się spodobało tym, którzy dalej myślą, że władza to jest władza. Władza to jest władza, tak? Więc myślę, że to nie przypadkowo, że się stało tak, że musiałem się wziąć za realizację tej sztuki ludzie urodzeni już po 89 roku. W nich cała nadzieja, bo to starsi, tacy ludzie jak w moim wieku, czy trochę młodsi, no ciągle mają boja, no jak napisał Dąbrowicz, boja ma. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy do obejrzenia Bezkrólewia Wojciecha Tomczyka w Teatrze Telewizji 27 kwietnia. Oczywiście w telewizyjnej jedynce. A u nas teraz Grzegorz Turnał. Znów wędrujemy. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne